بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren lahadi 11 da watan rabi'il akhir hijrar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da biyar da wata na 11 watan nobambar miladiyyar haihuwar annabi isa dan nan Maryam idan tarihi ya intanta shekara 2022 miladiyya ci gaba da karatun littafin al-arba'un an-nawawi na al-imam abi zakariya yahya bin sharif an-nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda mal yake cewa ana bi mas'ud uqbata bin amir ana bi mas'ud uqbata bin am bin amr al ansari al badri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an nas min kalam an nubuwati al ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta rawahu al bukhari wannan hadisi da muka karanta al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullahi ta'ala shi ya fitar da shi a cikin littafin sa hadisi mai lamba 6120 daidai a cikin littafin sa anan kuma hadisi mai lamba ta 20 hadisin Abi Mas'ud Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda Abi Mas'ud sahabi ne wanda sunansa Uqbah bin Amr الانصاري عقبه بن عمرو الانصاري رضي الله عنه وارضاه وندا انا كيرن سدا ابو مسعود انا كيرن سدا دا ابو مسعود wannan shine kunyarsa yana cikin mutane da suka je suka halarci watan bai'atul aqba ta biyu wasu mare suka ce bai halarci yaqin badar ba amma kuma an kira shi da albadari saboda ya zauna a wannan wurin ya yi gida a wannan beginning kuma ya shedi daga yakin Uhud duk yakukan da aka tafi bayan yakin watan yakin na Uhud ya musulunta ne tare da sahabbai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina sannan kuma yana cikin kananun sahabbai waɗanda watan suka halarci bai'atul aqba ta biyu al-Imam al-Bukhari ya lisafa sa a cikin sahabban da suka je yakin badar haka ma al-imamu muslim ya sanya sa cikin sahabbai da suka shahadarci watan yaki na badar duk da wasu malamai suna ganin cewa bai je yakin watan badar ba wanda shine abin da yazo watan mafi ingancin zance kamar da ibn hajar al-asqalani alayhi rahmatullahi ta'ala watan yafiye gai wata rana Abu Mas'ud yana fada yake cewa na kasance ina dukar wani yaro na wada wata bulala sai naji wani sauti da ake kira na da shi ana kira na ana cewa ilam ban hankalta ba da wannan abun saboda ina cikin mushi dan ya min abun da raina ya bace har na kai da doke sa yace sai da wannan mutum da yake kira na yayyo kusa garan sai naji cewa ashe annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ne shine wanda yake kira na sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masa ai abinda Allah ya hukunta maka ne zaka aikata yace daga ranar nayi alƙawarin bazan ƙara bugun kowa ba da bulala ya rasu ne a garin Kufa a shekara ta 40 hijriya suka ce a shekara ta 41 Allah subhanahu wa ta'ala watan ya karba musu ayyukan da suka yi da mu baki daya yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa inna mimma adraka an-nasu na daga cikin tabbas na daga cikin abun da ya riske mutane inna mimma adraka an-nasu inna huna littab'id wato tana nufin kuwatul ula daga zance na annabawan farin daga zantutuka na annabawa annubuwa annabtaka ta farin da ta gabata ashe wannan yana karantar da kai cewa kafin zawar shugaban halitta an yi wasu annabawa al-anbiya wanda bisa karantarwa ko kuma bisa annabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan annabtaka ce ta shudi ta gabata amma kuma manzon Allah shine annabin mi annabin karshe wanda ba wani annabi da zai zo watan baye gare sa sai yake cewa daga cikin sashin abunda annabawan farin suka maimaita suka karantar da al'ummar su wanda har yanzu kuma yazo muna mun riski wannan abun shine idza lam tastahi fasna ma shi'ita idza lam tastahi idan baka jin kunyar wannan maganar ko wannan jumlar al-Imam Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala ya fassara ta da fassara guda biyu tana dokar ma'ana guda biyu ma'anar farin idza lam tastahi ay idza lam takun za haya'in sana'ta ma shi'ita idan ka kasance wato idan ka zamanto wanda baya kunya to idan ka zamanto wanda baka kunya to kakka ji wato kakka ji tsoron ka aikata abin da kake so idan ka kasance baka jin kunya to kai yadda kake so shine ma'anar farin idza lam tastahi fasna ma shi'ita idan ka zamanto wanda baya jin kunya to kana iya kai duk abin da kake so ina batar mun fahimta wannan shine ma'anar farin da al-Imam al-Uthaymeen alayhi rahmatullahi ta'ala ya faɗa ma'ana ta biyu idza kana al-fi'l la yustahya minhu idan har aikin da zaka yi to kuma ba a kunya dan an yi wannan abun idan har aikin da zaka yi ya kasance in mutun ya isa ba zai ji kunya ba to fasna'hu wa la tubali ka aikata wannan abun kakka damu da duk zargin mai zargi ko fadar mai fada in har abun da zaka yi kaga wannan hadisin ya kore maganar hadisin malam Bahaushe da yake cewa ana barin halal dan kunya ana barin halal dan kunya wannan maganar ta kore wannan hadisi na malam Bahaushe idan har abun da zaka yi to bai zaman to abun zargi ba a cikin al'umma da za a yi cece ku ce domin za mu zo mu ga menene ma'anar ita kunya menene ma'anar al-haya balle suka ce daga ciki akwai ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullahi ta'ala yace al-haya'u khulqun yab'athuhu sahibuhu ala ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhi haqqin abunda ake ni da kunya watan wata dabi'a ce da take sanya ma'abucin ita wannan dabi'ar akan ya nisaci dukkanin abun da yake mummunan abu sannan kuma ta hana sa akan tauye haƙin wanda ma'abuci haƙi ina fatar mun fahimci wannan tarifin yace da yadda fikirkin kunya yace dabi'a ce da take sanya ma'abucinta wato ya nisaci dukkanin abun da yake wato mummunan abu ne sannan kuma take hana shi shi mai ita akan ya tauye haƙin ma'abuci haƙin kun fahimta wannan shine ma'anar kunya ma'ana ashe kunya take hana mutum akan yayi abun da zai sa mutane su dinga cece ku ce abun kyama abun da mutane suna kyamar a ga mutum mai kima da daraja yana yi to wanda ke da kunya ba zai wannan abun ba ina fatan mun fahimta sannan kuma kunya tana hana mutum ya aikata ya haƙin wanda ya kamata ya kama mai gina Allah subhanahu wa ta'ala watan ya abun nan ya kwadaitar da mu game da mu dabi'antu da siffatami siffatakum ya a qur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya umarce mu ya kwadaitar da mu akan mu dabi'antu da dami dabi'atakum ya ubai subhanahu wataala yake cewa walibasu taqwa zalika khayr tufafin jin tsoron Allah shine mafi alkhairi malaman tafsiri wasu daga ciki suka ce ai libasu taqwa shine kunya tufafin jin tsoron Allah shine asane ka mutum mai kunya a rayuwa jama'a mun fahimta Allah subhanahu wataala ya sanya mu zama to masu wa'innan tufafi haka kuma ubangi subhanahu wataala ya ba mu labarin ɗaya daga cikin magabata a suratul qasas da Allah ya haikaito wanda aka samu sabani gun malaman tafsiri akan wai wannan annabi shu'aib ne ko ba annabi shu'aib bane wanda annabi musa ya zo garin sa da yazo ya tarar da wasu mata guda biyu suna tarar dabbobin su akan su shayar da su shiga cikin ayarin da ake shayarwa har ya tambaye su ma khatbukuma menene labarin ku shi annabi musa daga su mata ne suka ce qalat la nasqi hatta yasbira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir suka ce mu ba ma hada kiyon ba ma saduwa da maza a irin tarbiyyar da aka ba mu a gidan mu mu ba ma haduwa da maza ba mu mu'amala da mazan da basu dace mu mu'amala da su ba sannan kuma wannan abun da kaga mu mun zo muna yi na mu share dabbobin mu larura ce domin ad-darurat tubihu al-mahdhurat baban mu ya zaman to dattijo ne mai wanda ya bayyanta a irin shekarunsa ba zai yi wannan aikin ba kuma Allah ya hore masa mu ya kamata mu zo mu yi wannan aikin sai annabi Musa ya shayar musu da dabbobin su sun mata walla ila dhil sai ya koma ƙura ya zauna har yake cewa ya Allah na kasance game da abin da ka aiko ni ina mai watan faqir mabukati ina mai bukata to sai Allah ya ce waja'atu ihdahuma tamshi ala istihya sai ɗaya daga cikin wa'annan matan guda biyu bayan ya shayar musu da dabbobin sun koma gida suka baiwa baban su labari sai ta zo masa tana mai kunya shi sai ɗaya daga cikin magabata yake cewa zainul mar'ati alhaya kulliya adam mace a same ta mai kunya dukkyawan mace in ba ta da kunya aikin banza ne ba wani mawaki ya faɗa na manta kowa yake cewa aikin Allah wadaran halin mutum Allah wadaran halin da ba wadattaran haka kyawukin da babu ba kunya ko to kaga kunya shi abace mai muhimmanci kware da gaske sannan kuma annabi adam alaihi afdalu salatu wa atammu taslim lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya shi cikin aljanna aka sanya musu dokoki lokacin da yake yanki guda 70 da yan kai ko kuma 60 da yan kai ne sai annabin Allah ya ce a'alaha mafi kororuwar daraja ta imani ya category kin imani shine qaulu la ilaha illa Allah fadar ba abin bauta da gaskiya sai Allah kamar da yake suna Muhammad bin Abdul Wahhab ya rubuta shurutu la ilaha illa Allah kasan su gaba daya wannan shine la ilaha illa Allah sai ya ce wa adinaha mafi karancin daraja ta imani imafatul azab an tariqi gudda hatta zanta akan hanya sai ce wal haya'u shu'batun min al iman wal haya'u shu'batun min al iman ita kunya wani bangare ne na imani ashe idan aka rasa aka samu mutum baya kunya ma'ana akwai wani bangare na imani da baya da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wani lafiya a wani hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa al haya'u la ta'ti wa la ya'ti illa bi khairin kunya ba ta kawo komai wato sai alkhairi idan ka dabi antu da kunya a rayuwa to ba abin da zaka dinga cimma a gaban ka na rayuwa sai alkhairi idan mutun ya zama to mai kunya a cikin al'umma to dukkanin rayuwarsa gaban ta alkhairi ne wallahi domin annabin Allah la yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha. A wani hadisi annabin Allah yake cewa al haya'u kulluhu khairun, ai ita kunya dukkaninta gaba dayanta alkhairi ne, ba yadda za a yi mutum ne kunya kuma yazo yayi da na sani, ba a da na sani cikin dabi'a ta mi ta kunya. In kai kunya ka zaman to kai a dabi'a ta kunya ka sifatu da ita, to kana tattare da alkhairi na duniya da lahira. Allah subhanahu wataala ya dabi'antar da mu da dabi'a ta kunya. Daga cikin maganganun malumai salafus salih akan sha'ani ko kuma dabi'a ta kunya, suna cewa man qalla haya'uhu qalla war'uhu, duk wanda kunyarsa ta takaita ya zamanto yana da karancin kunya a cikin al'umma, to zai zamanto mutum mai karancin tsantseni da gudun duniya. Ba za a same ka da takatsantsar ba game da al'amura na rayuwa. Idan mutum kunyarsa ta takaita, to za a same sa wato gudun duniyarsa da tsantseninsa shi ma wato ya takaita. Sai ya ce wa man qalla war'uhu, kuma duk wanda tsantseninsa ya takaita ya takaita, wato ya zamanto kadan mata kalbuhu, mutuwar zuciya, mutuwar mutuwa, zuciyar mutuwa take yi. Idan mutum tsantseninsa da gudun duniya yayi karanci, to zuciyar mutuwa take yi, sai ta zamanto la tuzayyinu lahu illa ash-shahawat, ba abinda za ta dinga nuna maka a duniya sai dai shawata rayuwar duniya. Allah ya kare mu. Abu na gaba daga cikin maganganun malamai wanda suke cewa wato zainul mar'ati al-haya, adam mace, adam mace watan kunya ce, kuma dabi'a ce ta annabin Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah mutum ne mai kunya, annabin Allah yana da mi, yana da kunya. Shi yasa sahabban annabi Muhammad ba budurwa, kasan idan aka samu irin wayannan matan na da, ba irin yanzu ƴan bana ba, koi badiyan koliyo wanda kakin ta fadi dai ta fadi goma, a'a mata nagari, to zaka same su in mata akwai kunya gare su, ba ta da in ta tsaya da namiji ba ta ma iya tsayuwa da namiji su yi magana saboda tsananin kunyarta. Akwai wanda in kai wata magana ma in ta tsaya da kai karkarwa take jikin ta na rawa, saboda mi? Saboda kunya. Ko ana samu irin wayannan matar ayyuzu? Ko ana wanda idan ka tsaya kuna magana jikin ta yana karkarwa yana rawa saboda tsabar kunyarta. Yanzu ya ga saka nemo irin wannan, an baka jidali ko an baka aiki, Allah an baka aiki, saboda abubuwa da yawa ya bata su musamman irin wannan abu. Za mu ga me yake cire kunya a cikin mutum, ina fatar mun fahimta. To da haka daga cikin fawaid na kunya, fa'idodi na kunya a rayuwa, ita kunya dabi'a ce ta imani. Idan ga mutum na kunya, to alama ce ta akwai imani da tsare da shi. Duk wanda kaga yana kunya, yana jin kunya, to alama ta tami ta akwai imani ta tare da shi. Shi yasa annabin Allah da yafi kowa imani sai fi kowa kuma kunya a rayuwa. Mun fahimta ko? Haka suka ce ya fi budurwa kunya a lokacin take cikin budurcinta. Daga cikin kuma fawaid na kunya, fa'idodi na imani na kunyar mutum zai samu a rayuwa, shine kunya tana sanya mutum ya nisanta duk abun da yake waton fauda ce, rikici ne na duniya da alkiyama. Duk wani tashin hankali na duniya da alkiyama, idan mutum na kunya ba zai damu ba, ba bai da alaka da shi. Ubay subhanahu wataala yake bashi kariya akan wannan abun. Sannan kuma daga cikin fa'idar yin kunya ko zaman tuwa mutum mai kunya a rayuwa, shine Allah subhanahu wataala na suturta ka duniya da alkiyama. Duk wanda yake jin kunyar Allah ya gansa yana yin abu kaza, ai shine kunya ko? Ka ji tsoron ganin Allah na ganin ka akan yin abu kaza, to Allah subhanahu wataala yana suturta mutum, wannan yana ruwa mutum asiri duniya da alkiyama. Sannan kuma kunya tana hana mutum irtikabil fawahish, ya aikata alfahasha. Kunya tana hana mutum watan ya aikata alfahasha. In ka zama mutum mai kunya, to ba za ka iya yin alfahasha ba. Shi zaka ga wanda ke da saurin kunya a cikin al'umma, ko irin kallon irin wannan wasu ababe da bai kamata ba, bai iya kallo cikin mutane. Amma in yanke shi kada zai iya kalla, ina fatar mun fahimta. Amma cikin mutane yana jin kunyar a ganin shi shine ke yin kaza, to min bada aula ka ji tsoron Allah ya ganka kana yi ba mutane ba, ina fatar mun fahimta. Ka zama to kana jin kunyar Allah ne ya ganka, yafi a ce mutane ne kake da su ganka, kana jin kunyar da su ganka. Mutane ba wanda ke da aljanna da wuta, amma shi Ubangiji wato shine ke da aljanna da wuta. Ba wanda ke sakan kama ga shi, Allah shine ke sakamako. Shi yasa kakkaji kunyar mutane kaji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi cancantar da kunyata a rayuwa sai sa salafus salih daga cikin asarikin da aka hakaito saboda tsananin kunyar su mutum ba zai iya wanka ya mike sai yana jin kunyar Allah ya gasa tsirara wankan ma daga zaune zashi saboda yana jin kunyar wato ubangi subhanahu wa ta'ala ya daga yana jin kunyar Allah madauki sarki to me yake sa mutum ya zama to marar kunya a cikin al'umma me yake sa mutum kunya ta cire a zuciyarsa na'am daga cikin abun da ke sa kunya ta kaita akan mutum akwai al-mujaharatu bil qulub mafi sharri shine mutun ya zaman to yana tahajjil yana mutun ya zaman to yana fitar da sabon a fili ana gani wannan shine mafi sharri al'amari Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga cikin abun da ke sa mutun ya misalci kuna da ke garanti a kansa akwai jin shiri tsoron Allah subhanahu wa ta'ala rashin jin tsoron Allah na sa yana kawo mutun wata rushin kunya idan baka jin tsoron Allah cewa Allah na ganin ka zai yi maka kaza zai kaza zai kaza to wannan zai sanya mutun ya zaman to yana mi yana aikata abin da yake so kuma abin da ke kawo rushin kunya mata suke yi suna fitowa kasiyat ariyat kaga mace ta fito tsirara ba riga ko kuma ko akwai rigar ta matse ta ga duk wani form kin jikin ta kana gani ga tanan kuma ta fito tana elegance a ina saman titi yasa annabin Allah yake cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma qat annabin Allah ya ce wasu mutane guda biyu wasu al'umma guda biyu ɗan wuta ne amma manzo Allah ya ce ni ban gan su ba za su zo baya gari annabin Allah ya ce ni ka ban gan su ba ba su a yanzu amma nan daga ba za su zo jama'a sun zo ko ba su zo ba sai yake cewa wato wasu mutane ne da suke rike da watan buluna suna rike da buloli suna dukar mutane sannan kuma wannan alama ta shugabanni zalunci shugabanni alama ce ta zaluncin shugabanni sai ce wani sa'ul kasiyatun ariya ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asmatil bukhil ma'ila annabi Allah ya ce la yadkhulul jannata yake cewa da kuma wasu mata kasiyat ta gansu tsirara ari dai a kasiyat wani suna tafi a tsirara sun shine kasiyat ba tufafin ariyat tsirara ce suke tafiya kaga mace ta saka tufafi duk jikinta kana ganin komi yanzu har saboda lalacewar zamanin hatta hijabi akwai ne ayin iska wallahi har hijabi akwai ne ayin iska na irin wannan kasiyatin ariyat domin mutanen banza ne haka manzon Allah ya kira su ko aga mace ta za ta saka hijabi amma duk jikin ta farwakin jikin ta kana gani wannan ba hijabin Allah bane ku hana biyanku da matan ku san wannan hijabi alamin Allah ya ce jikin su wata a bayyana shi sannan kuma ma'ilat sun karkace mumilat kuma suna karkatar da mutane su sun lalace kuma suna jayo hankalin maza duk wanda ya in ba Allah ya tsarkake da karfin imani bai suka biye sai ga dan kalla sai daga ta istighfari sannan kuma ce ru'usuhunna ka'asmatil bukhil ma'ila kawunan su sun yi wani abu sun tara gashi a baya kamar tozon raƙumi annabin Allah ya ce la yajidna rihal janna wallahi ko ƙanshin aljanna ba za su ji ba ko ƙanshi ba shiga ba ko ƙanshin aljanna ba za su shiga ba za su ji ba yace aljin aljanna na ji daga tsawon tafiyar shekara 70 inji annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam haka sanya matsatsun kaya fituwa gaban maza na daga cikin abun da ke sanya ke fita kunya shi yasa kaga yanzu matan mu ne yanzu ba sa kunya matan mu ne yanzu kuma wallahi alazim zan faɗa da babban murya kowa ya ci na daga cikin abun da ke fidda wa ƴan mata yanzu kunya a yau nan zamani EPS education physical sportive wannan tana fidda kunya ba shakka yariya ta sanya mayo teni ta hayo saman teren tana gudu kana ganin da sabda ga gama saniya wannan abu in ta sha jinin ta sai ga bata jin kunyar ta fito tana yi ko ana motsa jiki amma ba ta wannan kalar ba an yi lokacin da inda ake motsa jiki na mata zaka dinga ganin fadar maza ta yawaita kafin a yi plus public akwai wasu equal guda biyu da suke fs a wannan gurin ka zo ka ga abun mamaki ko kuma stand akwai wata yalo da take fs a stand wani ho ba esport din Allah yake zuwa ba daman nan dai ya hidda mai da nasa masalaka yake zuwa wannan abun yana tsira kunya jikin yan mata daman wata a gidansu ba ta iya zama ba hijabi malan jabir a gidansu ba ta iya zama babu hijabi amma yanzu an tilasta ta cikin dubayin al'umma cikin mutane da yawa tafi da hijabi kaga abun in abun ya zama to jiki ko to kaga mayo ne nan daga mukun ba san ni za ta iya sanya ba Allah ya kare mu daga cikin abun da ke fitar kunya shine fadin batsa da kuma kallon batsa yana fidda wa mutum kunya ko kana da ita inda zaka dinga fadar kallon batsa da kuma kallon batsa to za a waye gari wata ran wannan dabi'ar ta kunya ta fice ka Allah subhanahu wa ta'ala ya latar da mu to miye ya zaka yi mutum ya za a yi ka samu kunya a rayuwa in baka da ita ma idan ma mutum bai da kunya ya za a yi nemo kunya a rayuwa Allah sai ce da cikin abun da ke taimaka mutum ya samu kunya da farin ittiba'u awamirillah bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ittiba'u awamirullah ka dinga biyar dokar Allah subhanahu wa ta'ala ka zamanto kana fatanta abinda Allah ya umarce ka da kuma manzansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abu na biyu daga cikin abinda ke sanya mutum ya zamanto mai kunya a rayuwa kai iya kokarin ka qadrul istifa'a ka gudda ganin ka da kallon haram ka tsamanta matsalanta kallon haram kallami kallon haram kusan yanzu ina jin idanu su fi komi sida wani da yake shiga TikTok ba don kuma dan dai ga yan mata wani a Facebook ma duk shayin sa haka ne wani a YouTube wani a duka ga sunan wani kuma fada yake ta musamman saboda kallon haramun daga cikin abin da kuma ke sanya mutum ya zamanto mai kunya shine ka zamanto ka gudda ganin ka da bibiyar al'auran mutane ka ce sai ka gano laifin da wani yake yi kaga sa kanka cewa dole sai ka fahimci wani wani irin laifi yake yi a'a yana kana yi yana yi kowa ya ji da kansa ko alaikum anfusakum kowa ya ta kansa ya kai ga jina naka shi ya jina nashi daga cikin abun da ke sanya mutum ya zamanto mai kunya shine as-sabr ala al-ma'siya ya zamanto mutum mai hakuri akan sabon Allah ba wanda ran shi bai nuna ma ya sabi Allah amma ka daure ka jure ka hakurar da kanka domin ka samu dacewa da aljanna wannan shine abun da ake da bukata to da ikon Allah in kai wannan zaka zamanto mutum mai kunya abu na gaba kuma ku dinga tarbiyyantar da iyayenmu akan su zamanto masu kunya tarbiyyantar da ƴaƴanmu akan su zamanto masu kunya kun ga wannan matsoga wannan gabar wallahi uwaye da yawa suna sakaci wani ba taba dinka ma da ya ce hijabi ba kuma so yake zamanto mai tarbiyya ba yadda za a yi ta zama tarbiyya haka ina badar mu fa'ita tarbiyya a gida a dinga koya musu kunya a dinga koya musu ku dinga jin kunya ta yaya ala sabilil misal danka ne in yayi abunda bai yi ba bai kamata ba saka ja saka ai wannan abun ashari bai kamata ayi cikin mutane kai cikin mutane ba ko kuma dai ka nuna mata sanya hijabi hatta a gida ko kuma a yake ka zama to an karantar da ita al akhlaq al fadila amma wannan abun yayi karanci kware da gaske mun yanzu fa zaka ga uwa za ta dinga ce madiyarta wai ke kai ka ce kece uwar malaman gari na kullun cikin hijabi wai sai ka kece uwar malaman gari na kullun cikin hijabi wai ta bi sabta dinga ka akwai wanda ta muke ita kece ka dibi saboda tsabar ana so a kunna musu rashin kunya ta ce in za ta je talla to ta tsaya ta yi wanka ta shafa mai ta shafa hoda ta yi makeup saboda yana jayo kiliyar saboda Allah wannan ba cire mata kunya ba kana ga galiban yanzu mata masu sai da abinci sai an yi kulliya ake fitowa dalili saboda ana jayo kuma haka nan ne kare ka diba ka diba da kyau ku dinga wakawa wannan mu'adalci idan aka ce wannan abincin mai tsohuwa ce wannan abincin yariya ce ko da wannan ta iya tsoho ba za a dinga zuwa wajen ta ba sai a dinga zuwa wajen yariyar saboda kafin da mito sai ta yan shaye-shaye sai ta dan tasko sai ta fito sannan kuma ita ba ta mai da tayin wanda ya taya kalamai kowanne iri yi za a yi da ita kasa galiban yanzu ka ga irin mutanen da suke irin wannan abun sai duniya ta ƙaƙin ta mata la'asa sai ta koma wannan sana'a kada goma samu titi tana tuye toye duniya in ta mata al'asar amma ba kowanne ba ko wanda suna da mutunci saboda kare mutuncin kansu je su yi sana wannan ba illa bane Allah subhanahu wataala ya taimake mu akan tarbiyyantar ayyamu akan dabi'a ta kumya abu na karshe daga cikin abun da ke sa mutun ya zama to mai kumya shine ka dinga zama da mutanen da suke da kunya ya ga ce wani akwai kunya tare da shi to ka kulla abota da shi dan ka samu wannan falalar ta tasharraf kai ma ka dan samu watan taktasib min fadlihi ko irin wannan abin da Allah ya masa ne wa sai ka fa'idantu da shi to dan haka yanwa idza lam tastahi fasna ma shi'ita idan baka jin kunya to kai abin da kake bukata ai fasna ma if'al kai abin da kake so idan ka zama to baka jin kunya ko kuma idan ya zama to aikin da zaka yi watan ba a kunya idan an yi sa to ka aikata wannan abun daga cikin abun da mutane suke halittawa suke harantawa kawunan su wai saboda suna ganin kamar ibada ne shine yayin mutun ya rasu misali yana da mata da ayya sai ya rasu to kuma in gace zaka aure ta sai a ce ka matar gace zaka aura ai ana barin halal dan kunya wai ka je wai ana barin halal dan kunya ai ita kunya take sa mutun ya mai gata halalin abu ko Allah subhanahu wataala ya dai taimake mu daga cikin fawaidul hadis fa'idar wannan hadisi cewa akwai wasu ababe na gurabu da annabawan Allah suka wuce amma har yanzu akwai su akwai ababen da ya faru shari'a ce a zamanin annabawan baya kuma har yanzu akwai wannan abun to taya ake tabbatar da wannan abun ba suka ce abun ya kashi kashi uku abu na farin ma shahida shar'ana bi sihhatihi abinda musulunci ya zai ce mana wannan abun daidai ne idan musulunci ya zai karantar da mu cewa wa abu kaza daidai ne kuma aka same shi cewa a wancan baya a zamanin baya an yi shi sai mu ce wannan abun sahihi ne kuma makabul abu ne wanda ya kamata ka kamar wannan hadisin kunya dabi'a ce ta baya kuma har yanzu akwai musulunci ya karanta da wannan dabi'ar sai mu ce wannan abu ne wanda ake karba kuma ake so mutun ya sifantu da shi sannan kuma akwai abun da musulunci wato shari'a mu ta yanzu bata yi bayanin shi ba bata yi bayanin wannan ba abun a yanzu sannan kuma ta roshe wancan abun to tunda shari'a musulunci ta roshe wannan abun a yanzu ko da dan akwai shi ba za a yi amfani da shi ba yanzu misali kamar zabura ai littafin Allah ne ko wa haka saukawa da zabura wani annabi ne ya saukawa zabura na'am wani annabi ne Allah ya saukawa zabura annabin da Allah ya saukawa zabura annabi Dawuda ko wa ataina Dawuda yace zabura kuma bai wa annabi Dawuda zabura to yanzu sai Malam Umar ya zo mana da zabura yace ga zabura misalin ga littafin zabura to kuma wannan littafin ga shi hukunta ahkamu shari'a ce za mu yi aiki da shi za a yi tambaya za a yi aiki da shi me yasa saboda musulunci ya zo ya rushe duk abin da ke ciki yanzu qur'anin ake bayani lokacin sa ya riga ya wuce idan ka ga da injila sai wuce ba za mu yi aiki da ita ba saboda a yanzu ba mu ba ce mu yi aiki da injila ba abin da ke cikin mun yarda daga Allah ne amma kuma hukunci abin da ke cikin qur'ani za mu yi aiki da shi wahalul majar haka abu suke abu na karshe abinda musulunci bai zo da shi ba kuma bai kareta shi ba abun ya faru a baya amma kuma musulunci bai kareta ba ko kuma bai yi inkarin abun ba to suka ce yanzu shi ma yana tsaka tsakiya eh ba za a ce gaskiya bane kuma za a ce ba haka bane sai a yi adalci a ciki daga cikin watan fa'idar wannan hadisi kaga wannan suna da dama daga cikin abun da musulunci ya ba mu labari akwai tarihin annabi Dawud da aka kama shari'a irin da ya shari'a ko in ka dibi cikin sura Swad Allah ya bada labari har ma ya roki Allah subhanahu wataala gafara a gurguje daga cikin fa'idar wannan hadisi abu na biyu wannan jumla idza lam tastahi fasna' ma shi'ta to tana da cikin abin da annabawan Allah suka karanta kamar an yi wannan jumlar akwai tun farko tun annabawan baya akwai wannan jumlar idza lam tastahi in har baka jin kunyar ko baka zamanto mai kunya ba to kai duk abin da kake so ko kuma in aikin da zaka yi ya kasance ba a kunya idan mutun yayi shi nagartacce to kai ka ta wannan al'amarin abu na gaba shine Allah ya yi masu kunya kuma subhanahu wataala ya yi masu kunya a hadisi da kuma alqur'ani ai mai bayani ana son mutun ya zamanto wa mai kunya ko tunda har Allah ya yabi ka dibi wacce matar da ta zo wa annabi Musa Allah ce wajatu ihdahuma tamshi alastihya'in ai Allah ya yabi aikin ta ne shi yasa Allah ya bada labarin saboda abinda ta yi na kunyar ne ya burge Allah subhanahu wataala sai Allah ya kara labarin alqur'ani ai akwai abubuwa da dama da aka kuma ba ka labarin su cikin alqur'ani ko to wannan dabi'ar sai Allah ya hakaito mu dan mu yi dan mu sifanto da ita annabi adam lokacin tufafi suka cire cikin aljanna da yaji kunya shi da matarsa sai suke ciro ganye na itacen aljanna suna rai al'aurasu me ne dalili saboda kunya ne ko saboda jin kunya ne to ana so sifar Allah ya yabi masu kunya ko sadakun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbatar da yadda kan kunya take cewa al-hayau shu'batun min al-iman to ita wannan kunya yan uwa kashi biyu ce akwai kunya game da abin da ya shafi haƙin Allah subhanahu wataala kuma akwai kunya game da abin da ya shafi haƙin mutum akwai abin da zaka ji kunyar Allah a cikin sa kuma akwai abin da zaka ji kunyar mutum a cikin sa wace kunya ce ta shafi game da haƙin Allah subhanahu wataala shine mutum ya ji kunyar Allah ya ganka kana yin abin da yayi hana ka ka ji kunyar Allah ya ganka kana ni kana yin abin da Allah ya hana ka ya kamata a samu a zuciyarka ka zaman to kana kunyar kai itikadin ka zo wa abin da Allah ya hana ka kamar Allah yana ganin ka kuma sai ya ce ka kai kaza sai kana aikatawa to ka ji kunyar Allah shike ganin ka game da wannan abu ina batar mu fahimta sannan kuma ka ji kunyar takaituwa akan abin da Allah ya umarce ka Allah ya ce aika ba sai ka ki ka ji kunyar Allah na ganin ka ba kai ba amma kunyar ta shahi mutun ya ji kunyar dan annabi adam ko mutun dan uwansa ala sabili misal kai ne kake karatu misalin a ce dalibi misali a ce dalibi ka zo makaranta irin gaban malam ka zo gaban malam karatu sai ka miƙe cinanka akwai ladabi akwai kunya a cikin wannan horon zaman ko mutum ya irin zaman da yake so irin zaman da kake yi fada kace shi zaka yi makaranta kina yi kaga babu kunya cikin wannan al'amarin ko musamman irin wannan zamanin da muke ta fama da ilaba a kalaskin ne kaga wani zai zo ya karkace kamar an gano mene ke gare shi kamar zahiri ya tazo masa Allah ya kaso din al'amari ko kuma irin kunya ta bi misali har yau ka ji kunyar dan me yake da suna akan a ganka kana yin misalin kana abun kyama a cikin mutane yanzu kaga wani shi yanzu wani ba abun kunya bane gare shi bai rike tabar wuyi yana sha shi ba abun kunya bane ba abun kunya bane gare shi wani ba abun har dadi yake ji a ce wani mazinaci ne har dadi yake ji wallahi akwai har dadi yake ji a ce wani mazinaci ne wani har dadi yake ji a ce wani ya iya dabbara to kaji kunyar a ce wani ke yin dabi'a da bata da kyau ina fatar mu fahimta to kuma har yau kunya kashi biyu ce akwai wanda ake halittar mutum da ita sannan kuma akwai wanda mutum yake nema ma kansa mun ga yadda ake nemo kunya ko hanyar da ake bi mutum ya samu kunya to kuma akwai kunyar da Allah yake halittar mutum da ita yanzu misali ka da diya ko danda a gida in yana karami haka in ya taso in yana da kunya to in yayi abinda ba na daidai ya rihe idanun sa ko ga ya ruga da gudu ya boye ya duna kasa saboda kada a gansa ko ba ka bari kaga alama ce ne ta kunya wannan fitriya ce wanda Allah subhanahu wataala ya halicci mutum da ita Allah subhanahu wataala ya taimake mu na daga cikin faidar wannan hadisi cewa na daga cikin dabi'ar wanda bai kunya bai jin tsoron yayi komi dabi'ar mara kunya shi baya jin tsoron komi a rayuwa bai jin tsoron yayi kaza kowane irin aiki Allah subhanahu wataala ya dabi'antar da mu da kunya a rayuwa malam jar mujahidi hadisi na gaba hadisi na 11 wanda a cikin ta zamu kwana ko a karshen sa al hadisu al hadi wal 20 an abi amr wa qila abi amrata sufyan bin abdullah radiyallahu anhu qala قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم وأن حديث الإمام المسلم يكتب بشي حديث ميلان با 30 صحيح مسلم حديث دا الإمام النووي يكتب بشي كي وأن للتافي رسول الله حديث وأن دا لمبا 20 دا أتكي وأن تفركن حديث Abi Amr wanda malumai sun yi sabani akan tarjumar sa ko kuma alkunyar sa wasu kace sunan shi Abi Amr wasu kace kuma Abi Amrata wanda alkunya ce da muka ce Laraba suna da biyu an tuwa da wannan wannan dabi'ar wanda sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sunansa Sufyan bin Abdullah ibn Abi Rabi'a wanda yake sahabi ne wanda ya rayu da manzon Allah sannan kuma Umar dan Khattab radiyallahu anhu warda ya sanya shi commissioner watan karbo zakka a zamanin sa musamman ma a garin Taif ya rawaito hadisi guda biyar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin malamai masu rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wanda ba samu takaitaccen tarihin lokacin da aka haisa ba amma kan ya rasu watan bayan khilafa ta dan Khattab Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda wannan sahabin yace wa manzon Allah kadibi saboda kusanci sa da manzon Allah yace qultu nace ya rasulullah ladabi in za a kira manzon Allah ba a kiran sunansa ko wannan girmamawa ne kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutum wanda yake da wata Allah ya karrama to da cikin illatul adab kiran sunansa kai tsaye shi yasa ai in kadibi Abubakar Siddiq lokacin da ya hawo khalifanci ba a kiransa da Abubakar sai da a kira shi sabami khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Umar dan Khattab sun kira suna masa amirul mu'minin ina badar mu fahimta Allah subhanahu wataala ya datar da mu to dan haka yace ya rasulullah ya annabin Allah wannan shi da abinda Allah yake kiran manzon Allah da shi mun sha fada cewa manzo Allah Allah da taba kiran sunansa a Qur'ani ba yace ya Muhammad babu amma dai kam an kira sunansa kusan so hudu a cikin Al-Qur'ani mai girma to yace ya Rasulullah qulli fil Islam ya annabin Allah fada min a musulunci qaulan wani zance ka fada min a musulunci wani zance la as'alu anhu ahdan ghayraka bazan tambaye wani ba bayan ka wanda zai fa'idan tabdani zai cika ya bati a wajen ma'ana wanda bana buƙatar wani ya ƙara min karatu a kansa jama'a mun fahimta ya annabin Allah faɗa min wani zance wanda bazan tambaye wani ba bayan ka ya kai annabin Allah wannan hadisi na cikin cewa cikin hadisi jami wanda ya tattara ababe da dama sai annabin Allah ya ce da shi kul kace amantu billahi nayi imani da Allah subhanahu wataala nayi imani da Allah subhanahu wataala thumma istaqim sannan kuma ka daidaita yace kul amantu billahi ai ma'ana kai imani da Allah a zuciyarka kai imani da Allah a zuciya domin imani a ina ne yake a zuciya yake ko sai ce thumma istaqim sannan kuma ka daidaita ai ala ta'atihi akan yi wa Allah da'a kuma wannan aiki menene aikin gabobi ne ma'ana idan ka furta cewa kai imani a zuciyarka kai imani da Allah a zuciyarka to akwai abin da ake da bukata kuma yanzu shine bayan ka fada a zuciya ta tabbatar yanzu a gangar jikinka aka kana aiki irin na imani ko san akwai wa cewa sun yi imani da Allah subhanahu wataala amma kuma gangan jikin baya tabbatarwa daga ji mutun ya ce maka mu musulmi ne mun yi imani da Allah amma kuma bai aikin da Allah ya ce ai bai zuwa makaranta bai zuwa wajen wa'azi duk wani abu da ya shahi aikin Allah ba a gane shi duk wani abu da ya shahi aikin Allah ba a gane sa amma kuma duk wani abu da ya saba za a yi sabon Allah kuma za a gansa kuma in ya tashi magana sai ya ce mu masu imani ne kaga wannan aikin shi ya tabbatar cewa ba mai bane mai imani bane shi yasa larabawan kauye suka zo manzo su ce sun yi imani Allah ce kai ku ce kun musulunta domin imani fa martaba ce mai girman gaske martaba ce mai girman gaske to ma Abu Talib suka ce shi qaulul qalb fadar zuciya menene fadar zuciya ai shine iqraruhu wa i'tirafuhu zuciya ta tabbatar kuma ta kudurta a zuci ma'ana ka kudurta a zuci kuma ta tabbatar ita zuciyarka cewa ba wanda ya kamata abotawa da gaskiya saiwa sai Allah subhanahu wataala amantu billahi ya kunshi ababe guda uku ya kunshi watan tauhidullahi fi rububiyyatihi fi uluhiyyati fi asma'ihi wa sifatihi akale ta Allah a cikin uluhiyarsa a rububiyarsa a kuma sunayensa ashe cewa duk duniya ba wanda ke halittawa sai wa sai Allah ba wanda ke rayawa sai wa sai Allah ba mai kashewa sai wa sai Allah ba mai hauda mutum sama sai wa sai Allah ba mai saukarwa sai wa sai Allah ba mai arziktawa sai wa sai Allah ba mai talautarwa sai wa sai Allah in kai wannan ka karita Allah cikin wannan kuma duk duniya kare ba wanda ke bada haihuwa ya hana sai Allah subhanahu wa ta'ala ina ba dar mun fahimta kuma ka karita Allah a cikin cewa shi Allah shine wanda fi'lur rabb cikin abin da shine wanda ya halitta sama yayi kasa ba wanda ya bashi gudunmuwa ya yayi tauraro yayi rana yayi wata yanzu ko dare da wuni aka barka in dai kana da hankali da tunani ka zauna kawai ka dibi yadda Allah ya tsara tafiyar dare da wuni kai ka san Allah ya kai Allah wallahi dare da wuni kawai kana cikin wuni ɗan awowi kai sai kaga an juya kuma babu wata alama kawai kaga kawai duhu ya shigo mare ce ya zo duhu ya shigo wannan in ba Allah ba waye wannan ya saboda Allah inda akwai minister da ke kula da wannan aida duniya ta ta kule da komai ya mutsewa zashi saboda kasan ma an kasa riƙewa balantana harkar dare da wuni eh raida an tinka ba a saka muku da dare sai kun biya shi ma sai Allah sai ya muku taki su da info ai wayannan mutanen Allah ne ya samu wani lafiya amma kai dibi Allah ya baka su kyauta safiya na yi ka fito shi Allah shike fitar da ita ka fito ka je kasuwa ka fito ka je office ka fito ka je ina ne ka fito ka je ka fito ka je kowa bai dai har mata fito sai ya suje fuwaye in sai ya tai ko ai zo a je wajen biki a je a tada mu aure a suna ai wace ta duk sahiya ce dare na yi kuma kowa liƙa ya koma ina ya koma gida kuma kowa in ya je mi zashi barci zashi to ko wannan kare aka barka da shi wallahi aiki ne da Allah ya kai goni halitta da aka halitta kai ga zo wajen barci Allah bai barka kai kade ka dinga juyawa ba sai da Allah ya sanya akwai malaiku suke juyar da kai baka lura in ka kwanta da mai kawai lokaci ka kanka ha aguga kanan ka juya baka sanya akai ba kai ka riga ka kwanta ka mutu baka sai abin da ke faruwa ba amma kuma gashi kana ni kana jujjuyawa wannan tsari ne nawa na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ma'anar istiqama kenan sai abu na gaba abin da ya shafi kuma tauhidullahi fi asma'ihi wa sifatihi ka kareta Allah a cikin sunayensa da sifofinsa ka kareta Allah a sunayensa da kuma sifofinsa Allah yana da sunaye walillahi alasma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladhina yuhiduna fi asma'i Allah yana da sunaye kyakkyawa ka roki Allah da wa'annan sunayen kun ga sunayen Allah nan guda 100 ba da suka zo ka rike su ka haddace su ka san ma'anar su haka manzo ce duk wanda ya kiyaye su ya shiga aljanna zaka muyi kokari mu haddace su kuma in zaka roki Allah ka dinga roƙon Allah da wa'annan sunayen ko akwai suna da in ka roki Allah Allah yana karba maka ism musamman ismullahil al'azam ai daga cikin ismullahil al'azam akwai alhayyu alqayyum asa ta cikin addu'a da za a yi asa alhayyu alqayyum Allah na karba irin su al'ahad as-samad in ka roki Allah Allah na karba alladhi lam yalid wa lam yulad ka roki Allah da wa'annan sunaye Allah yana karba Allah ya karba muna to sai yace bayan imani ne zai zo bayan ka gudurta to yanzu abun ana so a ga practically kana yi practice ake so a gani a ga gabban ka suna yi ya ga ce za a yi wa'azi a gangan kana zuwa za a yi aikin Allah za a yi kaza a gangan kana zuwa aikin Allah da kudi ne da ilimi da komai ka sa gudunmuwarka san abin da muke fama da shi yanzu shine mafiya yawan mutane suna ganin masu tafiya aikin Allah kamar kauyancin ba ba sa da sana'a ne wallahi akwai wanda mamaki yake kuka ga mutum waya like shago waya ta makaranta wai ka like shago wai ka ta makaranta hadda waya wannan sun suwa da sun koshi me dalili waya koshi wai dan ya like shago ya je makaranta shikenan ya koshi sakare kawai yana nan zaune mala'ika mutum ya zo ya dauke sa kawai sai ya jada masa marrabu ka kuma bai sa amsar ba ai ta har amsa annan sai ta hanyar zuwa makaranta kakkui mamakin an zo kiyama ka gansa ya tara da yawa kuma ya tafi jahannama ko kuma bai tara ba kuma ya tafi jahannama ai wannan ma shine mafi sharrin mutane ko ba kudin ba karatu babu kudi kuma babu karatu tabakan an tabaki kenan ko Allah ya sauke to a wannan istiqamar ma'anar istiqama ne sun tattauna akan istiqama wanda al istiqamatu fi din abu ne mai muhimmanci kware da gaske istiqaman nan ita ta sanya Allah subhanahu wataala ya bi watan ashabul kahf istiqama tsinya Allah subhanahu wa ta'ala watan ya kawo labarin wasu annabi ka labarin mun karanta kissa ba za mu maimaito ba ashabul ukhdud kuma sun yi istiqama ko to bari mu ji menene ma'anar istiqama bal suka ce al istiqamatu hiya al wafa'u bil uhud kulliha wa mulazamatu siratul mustaqim bi ri'ayati hadd al tawassut fi kulli al umur abunda ake yin da istiqama shine mutun watan ya zamanto mai cika alkawulla tsakaninka da Allah tsakaninka da mutane sannan kuma ka zamanto mai lazumta musa lazumta ko mai lazumtar tafarki madaidaici ta hanyar kiyaye tsakiya tsakatsakin al'amurra kaka zamanto mai gona huce gona da iri kuma ka zamanto mai takaitawa a cikin ababe sannan kuma a cikin al'amurra na rayuwa ba baki daya wannan shine ma'anar al-istiqama an tambaye Abubakar as-Siddiq Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda akan al-istiqama aka ce masa sahabin annabi mitace istiqama Abubakar yake cewa Allah tushrik billahi shay'a kaka hada Allah da kowa abinda ake yin da istiqama inji Abubakar as-Siddiq yace kakkai wa Allah kishiya Umar dan Khattab ai ku san Umar ko mun karanto tarihin Umar anan wane mutum inji mutuwa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda yace al-istiqamatu hiya an tastaqima ala al-amri wan nahyi wa la taruga rawgan al-thu'ban abinda ake yin da istiqama shine mutum ya daidaita akan umarnin Allah kuma ya bar abinda Allah ya hana sa kalaman to kana bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kuma kana hanuwa da abinda Allah ya hana ka haka zaman to ana bara ana karuwa kana nan ina badar mun fahimta Usman dan Affan shi kuma kasan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda mala'iku ke kunyar sa Malam Jabir Usman mala'ika na kunyar Usman dan Affan mala'iku suna kunyar sa watana Aisha radiyallahu anha wa ardaha tana zaune annabi sallallahu yana zaune sai Abubakar Siddiq ya neme shi go gidan manzon Allah sai aka bashi izini Umar dan Khattab shi ma yazo aka bashi izini da Usman zai zo ya sallama annabi na kishi da ya dan jaye wandan sa haka ana ganin make da suna ana ganin miskin sa da Usman zai shigo sai manzon Allah ya tashi ya gyara zaman sa ya gyara jikin sa sai ya zauna tsaf sai da aka wace sai Aisha ta tambaye manzon Allah ta ce ya annabin Allah ba mu gane ba akwai wani abu ne kuma Abubakar ya shigo kuma ga baka canza zaman ka ba Umar ya shigo baka canza ba Usman da ya shigo sai ka canza sai ta ala astahi mimma tastahi minhu almalaika ashe bazan yi kunyar mutum da malaiku ke kunyar sa ba annabi ce bazan yi kunyar mutum da malaiku ke kunyar sa ba to Usman yake cewa al-istiqamatu ay akhlasu al-istiqamu bima'ana akhlasu al-amala lillah tsarkake aiki dan Allah ma'anar istiqama inji Usman yace shine duk abin da za ka yi a rayuwa kai dan wa kai dan Allah Ali dan Abi Talib da Usman da Ibn Abbas Allah ya kara musu yarda suka ce istiqamu addun al-fara'id ma'anar istiqama duk abin da Allah ya farlanta maka kai kasa a guya wajen nisa shine ma'anar istiqama al-hasn al-basri shi wannan tabi'i ne al-hasn al-basri tabi'i ne kuma malamin tafsiri masalin hadisi yace istiqamu ala amri llahi fa amalu bi ta'atihi wajtanabu ma'asiyatihi ma'anar sun miƙe akan tafarkin Allah shine sun yi aiki da abin da Allah ya ba su umarni sannan kuma sun hanu duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala watan ya hane su da shi to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu zaman to masu daidaituwa a rayuwa to kuma idan zuciyar mutum ta daidaita akan tauhidi ko bi mai sauki ne a gaban jikin kai zaman to mai daidaito daga cikin mazahir abin da kina cewa mutum ya daidaita akan tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala a gane wani mustaqim ne fi'lu ta'at asamika mai yawan aikata aikin da'a wal ijtihadu fiha sannan kuma azab asamika kana kokari a cika san aka ce in ka da kyawu ka kara da wanka ko mustaqim wanda ke miƙeƙe a tafarkin Allah shine bayan yayi farilar da Allah ya umarce sa kuma sai ya zo da nafila kun bayyana wanda yake mustaqim wanda yana lazamci tafarkin magaba tafarkin Allah shine wanda in yayi abin da Allah ya ce masa bayan wannan ma sai ya kara da kuma nafilu da manzon Allah ya karantar sannan kuma yana kokari wajen yaƙar rayuwarsa yana kullun yana litta rayuwarsa yana ya iya kamar yayi rebreki rayuwarsa ya setara ta akan barin sabon Allah subhanahu wa ta'ala domin imani yana karuwa yana raguwa idan ka san batirkin sallah imani yake idan ka san batirkin portable in kana ba ni fine kana charging zai mi zai rage in ka sa charge kuma sai ya ƙara ko to haka imani yake kana ƙara aikin ƙwarin imani kana ƙara hawa sama kana sabon Allah imani kana na raguwa Allah ya sa imani mu ya ƙaru abu na gaba daga cikin abin da kina cewa mutun ya daidaita shine mutun ya shiga da ilimi na shari'a mutun ya nemi da ilimi na shari'a da kuma neman sa duk wanda baya zuwa makaranta baya sauraron karatu baya tambaya to in aka saka neman shushushu sakare sakayen ka mota hamago na gidan gaba wannan shine mafi sharrin al'umma a cikin mutane jahilai na rantse da Allah jahilci musiba ne da ajarrabe ka da rashin lafiya da jahilci gwara ajarrabe ka da hauka domin hauka tafi jahilci saukin magancewa jahilci yafi hauka wayar magani basa ko wai da ba ki wa jahili kan bido jahili hasbunallahu kuma jahilan ma ai kala kala ne ko akwai jahilun murakkab kusan jahilun murakkab jahilun murakkab wanda bai sani ba kuma shi bai sani ba kuma yana jira kuma bai sanya sani kuma yana jira wanda ya sani ya fada ya kareta shi wannan shine jahilun murakkab wanda bai sani ba kuma baya sanya ya sani kuma yana jira wanda ya sani ya fada ya kareta sa wannan shi ake cewa jahilun murakkab wannan shi gwara jaki yayi shi amfani cikin al'umma jaki ya fi shi amfani to ilimin shari'a ka zaman to kana kokari akan asa waye gari kana kokari kana zuwa makaranta wallahi alazim duk wanda ke zuwa makaranta daga rayuwa ta babbanta da wanda baya karatu kaga zo daga ce a ni na da MP3 na sauraron malamai shi kan shi tafiya wannan makaranta ibada ne na rantse da Allah bana kafara duk taki guda a makaranta zuwa makaranta sai Allah rubuta maka lada duk taki daya za a rubuta maka lada kuma duk taki da za a karkare maka zanubanka kuma duk takin da zakai sai mala'iku su yi maka addu'a duk takawar da zakai zuwa makaranta sai kifa ya roƙa maka Allah subhanahu wataala gafara kuma ba wani abu da zakai hadu da shi mai hankali ko mara hankali face sai ya roƙa maka gafara Allah subhanahu wataala akwai abin da yake wannan dan Allah kai jama'a zuwa makaranta neman karatun addini ya ga sallar nafila muhimmanci daga kwana kana sallah gwara ka zo ka minti 10 makaranta ya fi wallahi daga kwana kana sallah tsaye gwara ka zo minti 10 makaranta ka fahimci addini ya fi sa wallahi amma yau mutanen mu galibin makaranta ana ganin ba wani sai kaga kawai shi wai MPTD wai muna sauraron malamai zuwan nan na da muhimmanci ai da haka ne da kowanne ya zama sa gidansa sahabbai ko karatun ya iske su a gidajensu amma zuwa suke yi su wahala kuma ka sani cewa ilimi baya samuwa sai ka hadu da abu guda shida ala la tanalu ilma illa bi sittatin sa unbika an majmu'iha bi bayan zaka'un wa hirsun thumma bulghatun wastibarun wa tul zamani wa irshadi ustadin Allah ya taimake mu daga cikin abun da ke sa mutum ya zama to mustaqim akwai al ikhlas ka dinga yi duk abun da zaka ka dinga yi dan Allah kar ka yi dan ayyuka abun da gaba ka dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maka imani kuma ya daidaita ka ya saita ka abu na gaba ka zamanto mai yawaita karatun alqur'ani mai girma abu na gaba ka zamanto mai abokantaka da mutanen kirki abu na gaba ka zamanto mai tsakiya a cikin al'amurra ka zamanto mai tsanantawa kwarai kuma ka zamanto mai sanyin al'amali a rayuwa ababin sa idan baka cikin mustaqim idan baka ji kanka ba cikin wa'annan masu kokari ko to ya zaka ka zamanto mustaqim wanda ya lazanta tafarkin Allah ababin da ke mar haka abu na farin ka zamanto mai yawan ibada abu na biyu ka tarbiyantar da iyalinka abu na uku wato yi ma binci rayuwa bincike abu na gaba shine halartar huraren karatu abu na shida yin sauraron nasiha da duk wanda yake maka wato nasiha Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da alkhairi da haka annabin Allah ya ce masa qul amantu billahi thumma istaqim ka ce kai imani da Allah sannan kuma ka daidaita akai a ƙarshe hadisi na da fa'idodi da yawa zan ga abu guda uku kawai kadai sahabbai suna kokari lokaci yayi shikenan ba lai kawai sauran kowa sai ya je ya saurari karatun sai ya fito wa kansa watan fawaid Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a karatun da muka yi kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yi muna tawassul da sunayen Allah alhayyu alqayyum Allah ya sanya mu cikin bayunsa almustaqim Allah ya sanya mu cikin bayinsa al-mustaqim kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tufatar da mu da dabi'u ne yartattu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kunyar jin tsoron sa a zukatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan soke farlan da Allah ya dora muna wana ƙara addu'a ta alkhairi da ɗan wanda suke tsaye tsayin daka gun ya da wannan karatun Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi wannan karatun a kullun na fada muku cewa laifi ake karatu direct ake yin sa mutum zaka yi kallo a duk inda kake a duk duniya inda mutake zai iya kalla Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan kuma muna tare da har yau da wanda gina wannan masallacin Alhaji Iliyaso Alhaji Shehu yana cikin wannan masallacin muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karba masa kuma Allah ya sanya wannan abin ya kasance masa a matsayin sadaka jariya kun ga wannan aikin wanda gina wannan masallacin ko baya nan aka karatu wallahi sai an bashi lada amfanin aikin Allah kenan ko ba ka sai an yi mi sai an baka lada to mu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mu yi abin da yake haka a rayuwa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh